Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 2 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na koncie ponad 150 tysięcy złotych trwa zbiórka na ratowanie zabytkowych grobów starych powązek. Na spustoszone przez powódź tereny hiszpański rząd wysyła kolejnych 10 tysięcy policjantów i żołnierzy. Wyrównany pojedynek o Biały Dom. W kluczowych stanach część sondaży daje wygraną Kamali Harris. Na starych powązkach drugi dzień kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Do puszek datki zbierają wolontariusze i znane osoby ze świata sztuki, mediów czy polityki. Na starych powązkach jest Katarzyna Ingram, która rozmawiała z kwestującymi. Powiedz, jak idzie zbiórka. Wszyscy kwestujący, z którymi rozmawiałam, mówią, że ten dźwięk, który państwo za chwilę usłyszą, nie oddaje zawartości ich puszki. Ku mojemu zadowoleniu dzisiaj, wydaje mi się, ma więcej papierowych niż metalowych. To może jakby nie odzwierciedla do końca zawartości tej puszki. Mówi Michał Stępniewski, przewodniczący Rady Fundacji Stare Powązki. W ludowych strojach i z puszkami w rękach można tu dzisiaj spotkać także tancerzy i tancerki z zespołu pieśni i tańca Mazowsze. O stroju, w jakim tutaj dzisiaj są, mówi tancerka Hanna Tomiczek. Strój ma czerwone korale, fartuszek zielony, piękną białą chustę, która go na pewno wyróżnia. Ma też piękne zdobienia, hafty, we wzory w kwiaty, kolorowe również. Zbiórka potrwa do niedzieli. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Wczoraj udało się zebrać 150 tysięcy złotych. Kwesta na starych powązkach odbywa się po raz 50. Duszyczki, czyli dzień zaduszny także w Czechach. Wiele osób odwiedza cmentarze, wspomina swoich bliskich i ozdabia ich groby. Na cmentarzu olszańskim w Pradze był nasz korespondent Wojciech Stobba. Na największej praskiej nekropolii można spotkać osoby, które przyjechały tu z innych części kraju, jak państwo Jan i Aleksandra z Liberca. Jako sempcierem. Przyjeżdżamy trzy razy w roku, wspominamy zmarłych, naszych bliskich, przodków. My chodzimy na groby, ale widać, że niektóre pomniki tutaj nie są zadbane. W Polsce macie ładniejsze nagrobki, bardziej o nie dbacie. Nieopodal stary okazały pomnik malarza Antonina Slawiczka sprząta jego wnuczka, pani Anna. Dusiczki są chyba jedyną okazją w roku, gdy nawet ci, którzy zwykle nie odwiedzają grobów, wspominają swoich bliskich. Już w tygodniu poprzedzającym to święto ludzie ozdabiają nagrobki, zostawiają wieńce. Ale to chyba wszystko. Nie wydaje mi się, żeby to święto było jakoś głębiej przeżywane. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Duszyczki czeskie cmentarze są otwarte dłużej niż zazwyczaj. 10 tysięcy żołnierzy i policjantów do spustoszonej przez powódź Walencji wysyła hiszpański rząd. Według najnowszych danych w kataklizmie zginęło 211 osób, jest wielu zaginionych. Ratownicy poszukują ludzi uwięzionych w domach i samochodach i pomagają usuwać skutki żywiołu, wypompowują wodę z podziemnych tuneli i parkingów. Powódź błyskawiczna we wtorek wywołała ogromne zniszczenia, zawalone są mosty, nie ma wody i prądu, całe miasteczka są zalane mułem. Przez kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zwykle przez cały rok. Hiszpańscy synoptycy ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami na wschodzie kraju. Na 3 dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych pojawiły się 2 dobre sondaże dla Kamali Harris. Kandydatka demokratów wyprzedza w nich Donalda Trumpa w kilku kluczowych dla wyników Stanach. Eksperci zwracają uwagę na wyrównany pojedynek i podkreślają, że sondaże nie muszą być miarodajne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według ośrodka Martist kandydatka demokratów wyprzedza Trumpa o 2-3 punkty procentowe w 3 kluczowych stanach – Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Podobną przewagę w tych stanach Harris ma nad Trumpem w sondażu ośrodka YouGov dla magazynu Time. Według tego samego badania Harris prowadzi także minimalnie w Nevadzie i remisuje z Trumpem w Arizonie. Gdyby wyniki tych sondaży potwierdziły się, to ona zostałaby prezydentem Stanów Zjednoczonych. Średnia z wielu sondaży wyborczych pokazuje jednak bardzo wyrównany wyścig z niemal równymi szansami na zwycięstwo obojga kandydatów. Eksperci nie znają odpowiedzi na pytanie, czy sondaże oddają realną rzeczywistość i czy któryś z kandydatów jest niedoszacowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Są tacy, którzy uważają, że ta piosenka Visions of Gideon jest jeszcze piękniejsza niż ta nominowana do Oscara Mystery of Love, bo dwie piosenki do filmu Luki Guadagnino Tamte dni, tamte noce napisał Sufjan Stevens. No i właśnie od tej nienominowanej, ale przepięknej rozpoczęliśmy dziś nasze spotkanie 2 listopada w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. O czym opowiemy? No, spodziewają się Państwo zapewne, że to nie będzie takie typowe spotkanie, ale jednak nasze ulubione tematy się pojawią. Będzie wątek pewnego powrotu, tym razem nie na ekran, ale na półki, bo magazyn Produkt, kultowe czasopismo komiksowe z przełomu lat 90. i 2000. wraca po 20 latach z 24. numerem i za chwilę redaktor naczelny tego czasopisma, Michał Śledziu-Śledziński, o tym powrocie opowie. No a we wtorek rozpoczyna się 15. edycja American Film Festival. Porozmawiamy z dyrektorką festiwalu, Urszulą Śniegowską, i parę wspomnień oczywiście też się pojawi. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam można się łatwo ze mną skontaktować. A ta piosenka pochodzi z płyty wydanej dokładnie 25 lat temu, 2 listopada 1999 roku. płyty The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine i Guerrilla Radio, a w studiu Michał Śledziu-Śledziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Rednacz, redaktor naczelny produktu. Zaznaczyłam specjalnie, że ta płyta ukazała się 2 listopada 1999 roku. Miesiąc z okładem później ukazuje się pierwszy produkt. Czy masz takie wspomnienie, że może gdzieś ta płyta się pojawia w okolicach tych pierwszych numerów na twojej playliście i na ścieżce dźwiękowej powstawania produktu? No, jest duże prawdopodobieństwo, że ten kawałek był słuchany wiele razy w czasie tworzenia pierwszych dwóch odcinków Osiedla Swoboda, na pewno. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie tutaj w Trójce lata temu, kiedy wychodziło zbiorcze wydanie Osiedla Swoboda, właśnie zebrane te odcinki, które się ukazywały poza pierwszymi albumami, i rozmawialiśmy o ścieżkach dźwiękowych komiksów i pomyślałam, że to będzie dobry... Wtedy chyba Beastie Boys się pojawili w audycji, ale wiem, że Osiedle Swoboda ma również wpisaną w Dymki czy w Didaskalia ścieżkę dźwiękową. Ma. Więc można to sprawdzać dodatkowo. Ma wpisaną ścieżkę dźwiękową na murach. Na murach wszelaki, które pojawiają się w samej serii, w samym komiksie, które pojawiały się w produkcie te 20... ponad lat temu. Rage Against the Machine oczywiście też na murze jest. Beastie Boys też na murze jest, jasne. No właśnie. Przypomnę, Osiedle Swoboda, no to jeden z tych tytułów komiksowych absolutnie kultowych polskich, które gdzieś tam wciąż wracają, bo też ty wracałeś do tego, no ale myślę, że jeszcze wrócimy, bo jest szansa na to, że również w formie filmu tę historię zobaczymy, ale to nie teraz, bo spotykamy się po to, żeby zapowiedzieć i ucieszyć się, przynajmniej ja, z powrotu produktu po 20 latach, bo produkt ukazywał się od 99 właśnie końcówki samej do 2004 roku, 23 numery. Mhm. No a teraz po 20 latach od tego ostatniego ponad 24. 24 numer w 2024 roku, który będzie miał objętość 224 strony. Pięknie to wyliczyliście. Tak, to 2-4 nas troszeczkę prześladuje, ale jest to przypadek. Zanim o tym pomyślę, żeby wrócić, to chciałabym cię poprosić o parę wspomnień o ten moment. Byłeś wtedy, no już nie nastolatkiem, kiedy produkt się ukazywał, ale już miałeś spore doświadczenie komiksowe, bo wcześniej zaczynałeś. Ja zawsze wszystkim tłumaczę, którzy na mnie patrzą i ja im mówię, że robię to już niemal 30 lat i 30 lat jestem obecny w prasie nie komiksowej, bo tej prasy komiksowej za bardzo nie ma teraz, ale no, zacząłem w pismach o grach jako nastolatek tak naprawdę, mając 16-17 lat. Więc mi wypada 3 dychy w przyszłym roku będą. Klasyk prawie. No, chciałbym jeszcze nie. Ja tylko oczywiście to wszystko mówię z przymrużeniem oka. Opowiedz trochę o tych początkach, bo to też jest tak, że... Mam wrażenie, że oczywiście już kiedyś to opowiadałeś, że na twoim osiedlu w Bydgoszczy sporo komiksiarzy się spotkało. Ojejku, to nawet nie na osiedlu, aha, tylko w dwóch blokach, które były zbudowane obok siebie, bo ja mieszkałem... Jakieś dobre miejsce. Jakaś żyła wodna. No mieszkałem ja sobie w jednym bloczku, a naprzeciwko był wieżowiec i w tym wieżowcu mieszkał Maciej Simiński, Simpson, który potem oczywiście był w produkcie. Jacek Przybylski też, komiksiarz. Bracia Wyżykowscy, Janusz i Krzysztof. Więc nas była taka piątka, która mieszkała dosłownie obok siebie. A skąd się produkt wziął? To ty go wymyśliłeś? Produkt się wziął z powodu tego, że trzeba było znaleźć miejsce, w którym można byłoby opublikować Osiedle Swoboda, które jest komiksem i nadal jest, bo wciąż tworzę nowe odcinki i w nowym produkcie będzie oczywiście nowe Osiedle Swoboda. To jest taki komiks nieuczesany troszeczkę. Więc żeby wydać ten komiks i go pokazać szerszej publiczności, został stworzony magazyn specjalnie po to. I to był produkt. No ale w produkcie nie tylko Osiedle Swoboda, więc trochę opowiedz o tym, teraz się mówi sieciowanie. W jaki sposób rozsyłałeś wici, jak to się wszystko spotkało w tych numerach 23? No po pierwsze, jest tu pewna rola tego polskiego game devu troszeczkę, jakby tak szeroko pojętego giereczkowa, bo chodzi mi również o twórców i o dziennikarzy, którzy czyli zajmują się gier, tym. Czyli świat gier, graczy, twórców tak dalej. Bo ten magazyn powstał w czasie rozmowy z Marcinem Przasnyckim, który był eks-naczelnym pisma Secret Service, to było bardzo popularne pismo o grach swego czasu. Było, potwierdzam. I od słowa do słowa przy właśnie takim bardzo nieformalnym spotkaniu powstała idea tego magazynu, którą ja poniosłem do Bydgoszczy. Spotkałem się z Andrzejem Janickim, już niestety nieżyjącym, który oczywiście strasznie zapalił się do pomysłu stworzenia nowego magazynu, bo Andrzej szukał jak powietrza po prostu miejsca, gdzie będzie mógł publikować też komiksy, gdzie będą mogli publikować komiksy po prostu polscy twórcy, bo to był czas takiej wielkiej smuty, te lata 90., że Polacy praktycznie nie mieli gdzie publikować swoich prac. I co nam zostało? Zostało nam pismo o grach, bo nie tylko w świecie gier komputerowych te komiksy się ukazywały, ale również i w Resecie, i w Gamblerze na przykład. Secret Service też miał swoją taką działkę, gdzie czytelnicy podsyłali swoje prace. Ja oczywiście też tam podsyłałem swoje prace. No więc ten czas wielkiej smuty, ta wielka chęć publikacji czegoś większego i czegoś w większym nakładzie, a nie w zinie tylko, który zobaczy parę osób na festiwalu czy też konwencie komiksowym, zaowocowało czymś bardzo, bardzo fajnym na bardzo wiele lat, gdzie i debiutowali twórcy, dzisiaj już naprawdę uznani, gdzie debiutowały serie, dzisiaj już uznane, bo nie tylko Moje Osiedle Swoboda, ale przecież także i Wilku. Wilku zaczynał Braci Minkiewicz, to jest seria Wilku zaczynał w produkcie Jesz Jerzy. Oczywiście kolejna, trzecia taka seria, jakiś taki powiedzmy, nie wiem, czy Kamień Milowy, czy też taki wyznacznik tego, czym polski komiks był te 20 lat temu. Karol Kalinowski, debiut w produkcie, dzisiaj po Łałmie i po Kościsku przecież uznany twórca, dopiero co jak wyszedł jego kolejny album Kamyczki. Nasi piszący, Mirowski Krzysztof, Łukasz Chmielewski, Piotr Mirski, który cudownie pisał o związkach komiksu i muzyki, i oczywiście mamy jego artykuł też w nowym produkcie na ten temat. Potężny artykuł zbierający mnóstwo faktów i nazwisk w temacie, co polscy twórcy komiksu zrobili w okładkach płytowych muzycznych. Ty też masz udział swój w okładkach płytowych. Dwa razy mi się udało, bo to był Jamal Rewolucje, i potem jeszcze Stan Bush i płyta, taki winyl epka do gry Shadow Warrior 2, też polskiego studia Flying Wild Hog. To skoro powspominaliśmy, to teraz powiedzmy, co przed nami, bo ta premiera się zbliża wielkimi krokami. 23 listopada Niech Żyje Komiks w Warszawie i tam właśnie produkt, 24 numer pokażecie światu, ale widziałam w mediach społecznościowych, że już w tym tygodniu ruszył do drukarni, więc to już jest rzeczywiście ostatnia prosta. 224 strony powiedziałeś, to zdradź trochę, co się wydarzy. Nowy odcinek Osiedla Swoboda. Oczywiście i to będzie w ogóle najdłuższy epizod w historii produktu tej mojej serii. Oczywiście Karel powraca z cichym kącikiem Karela. Będzie nowy Wilku, zupełnie nowy, świeży Jesz Jerzy. Ja z Rafałem Gosienieckim stworzyliśmy nową spółkę autorską i będzie taki komiks, obiecuję, cyberpunkowy klimacik. I w ogóle a propos cyberpunka, bo wspiera nas jakby, CD Projekt nas wspiera, więc mamy taką fajną działeczkę, mamy galerię, taką produkt, troszeczkę kontra ten cały CD Projekt Red i Wiedźmin i Cyberpunk 2077. Mam Fido Imela swojego, który też sobie robi jaja z cyberpunka. Mamy nowy odcinek Toshiro, Clarence'a Weatherspoona. To jest taka seria, która też debiutowała w produkcie, a potem zahaczyła nawet o amerykański Dark Horse Comics i tam ta historia się ukazała. Znaczy nie ta, która jest w produkcie. Mamy zupełnie oczywiście nową, świeżą rzecz w produkcie. Ojejku. Artykuły, publicystyka także. Powiedziałeś już o tym tekście o związkach komiksu i muzyki, o okładkach, dziełach polskich komiksiarzy. Co jeszcze? Krzysztof Mirowski stara się podsumować w swoim takim też dużym tekście to, co się w polskim komiksie wydarzyło w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy tego produktu nie było. Na tych 224 stronach, jak rozumiem, to jest właśnie dominujący temat. Bo o to cię właśnie miałam pytać z tej perspektywy twojej teraz, w 2024, kiedy wspominasz ten czas przed 20 laty. Jak z jednej strony sytuacja twórców i twórczyń w Polsce się zmieniła, a z drugiej strony, co myślę, że jest wciąż cały czas ważne, jak czytelnicy i czytelniczki widzą komiks i jak często po niego sięgają i czy to hasło komiks już przestało być takim protekcjonalnym, być może czasem lekceważeniem traktowane? Ja myślę, że się pozmieniało bardzo dużo, bo faktycznie te 20 parę lat temu ten komiks gdzieś był niszą niszy i troszeczkę taką wyśmiewaną, prawda? Kojarzyło się, bo to też te 90 lata, one oczywiście dały bardzo dużo polskich wydań amerykańskich rzeczy, tych mainstreamowych, takich komercyjnych, superbohaterskich, natomiast wydaje się, że głównie z Kaczorem Donaldem komiks się kojarzył bardzo długo. A czy akurat to nie jest nic dziwnego, bo właściwie przez niemal dekadę, kiedy polscy twórcy, ci klasyczni, nie znaleźli swojego miejsca na rynku i oni odeszli też w stronę zupełnie innych prac. Bogusław Polch, na przykład klasyk polskiego komiksu, totalny lat 80. To ci, których czytaliśmy w Relaksie na przykład. W Relaksie, ale także w Fantastyce na przykład. Mhm. Potem w komiks Fantastyce. No to oni odeszli w stronę reklamy, która po prostu pozwalała zarobić słuszne pieniądze na tym warsztacie, który ci twórcy posiadali. No ja byłem z tego pokolenia, które nie chciało w tej reklamie się babrać, chociaż oczywiście musiało. No i po tej smucie, po tym całkowitym takim braku tego polskiego komiksu, nagle pojawiła się ta nasza ekipa, jakichś takich kompletnych wariatów, którzy sami sobie w pewnym sensie stworzyli rynek na ten komiks nasz. Mhm. A skąd ta, jeszcze nie padło to pytanie, więc muszę je zadać, skąd ta idea, żeby właśnie teraz, oprócz tych wszystkich koniunkcji planet i koincydencji, jeśli chodzi o jubileusze i daty, skąd ten pomysł, żeby produkt wrócił? No i tutaj trzeba wspomnieć o Marcinie Łuczaku. Ha. Marcin Łuczak był czytelnikiem produktu te wiele, wiele lat temu i on mnie zdybał na festiwalu w Angulemu w 2023 po jeszcze wcześniejszej rozmowie z Szymonem Holzmanem z Kultury Gniewu, Kultura Gniewu ten produkt wydaje. I on, mając tą podkładkę już, że Szymon to wyda, zaczaił się na mnie, na moją głowę, na moją jakąś taką nostalgię i chęć powrotu do tematu chyba też, bo co prawda rok mu zajęło przekonywanie mnie, żeby do tego tematu wrócić. No ale jak już przekonał w lutym 2024, no to ta praca nad tym numerem powoli ruszyła, a faktycznie ostatnie 2 miesiące to już było totalne wariactwo. To opowiedz trochę o tym, co się działo. No trzeba było to zrobić. Od tego trzeba zacząć. Trzeba też wspomnieć o tym, że produkt powstawał troszeczkę na wariackich papierach. To był magazyn, który wyglądał całkiem nieźle. Wyszły 23 numery. Nigdy nie miał jakiejś takiej swojej redakcji, gdzie, prawda, zbierali się twórcy, przychodzili, nie wiem, do pracy. Redakcją było po prostu mieszkanie, które ja wynajmowałem w różnym miejscu, bo wynajmowałem w Olsztynie, kiedy mieszkałem w Olsztynie. Wynajmowałem w Poznaniu, kiedy mieszkałem w Poznaniu. Potem był Toruń. Gdzieś tam też ta Bydgoszcz po drodze się przewijała. No i w tych wszystkich miejscach ten produkt powstawał. Mhm. I też zresztą w każdym z tych miejsc mieszkali twórcy związani z produktem. Więc ja miałem dostęp do tych ludzi bardzo przyjemny, osobisty, twarzą w twarz. Też mogłeś się na nich zaczaić i... Czaiłem się, oczywiście, że tak. Żeby coś zrobili do produktu. To jeszcze raz powiedzmy. W listopadzie, 23 listopada, już niedługo premiera tego 24 numeru. Czy myślisz, że to będzie coś, co będzie kontynuowane? Czy to tylko taka jednorazowa akcja? Ja mam taką formułkę przygotowaną na właśnie tego typu pytanie. Tak, ta formułka brzmi: 24 numer produktu to jednorazowa akcja. I w tym się oczywiście kryje wszystko. Dobrze. W takim razie czekamy na premierę w ramach wydarzenia festiwalu komiksowego Niech Żyje Komiks. Ja jeszcze przypomnę, że oprócz Osiedla Swoboda, te tytuły komiksowe od Michała Śledzińskiego to Wartości Rodzinne, to Na Szybko Spisane, też wydane w jednym tomie po latach. To także Czerwony Pingwin, który musi umrzeć. Czerwony Pingwin musi umrzeć. Jestem ciekawa, co poza produktem, kiedy już jesteś spokojny, że ten numer poszedł do drukarni, domyślam się, że zabierzesz się za rzeczy, które gdzieś tam zostały odłożone na półkę. Mm-hmm, no to są dwie rzeczy. Ciekawa jestem właśnie. Są dwie rzeczy. Mamy tak, oczywiście trzeci Czerwony Pingwin musi umrzeć, to jest na pewno ten tom się już pojawi w 2025 roku. To jest komiks awanturniczy. Awanturniczy, przygodowy, taki troszeczkę list miłosny do klimatów lat 80., które panowały i w kinie, i w komiksie. Bardzo przyjemnie mi się to rysuje. Bo Czerwony Pingwin jest trochę jak karmazynowy pirat na przykład, który wtedy już był bardzo stary w latach 80., mm-hmm, ale powtarzany w telewizji. No, jest tam dużo sentymentalnych jakichś historii na pewno. Mm-hmm. Będzie także Na Jedno Pap. Na Jedno Pap to jest taki mój komiks wspólny z Karolem Kalinowskim, czyli moim kolegą produktowym. W końcu zrobimy wydanie zbiorcze. Jest pewien rekord w tym komiksie, ponieważ ten komiks ukazywał się w takim warszawskim magazynie, troszeczkę chyba lifestyle'owym. I pasek z tym komiksem, bo to były paski, pasek z tym komiksem był na każdej stronie tego magazynu, przez wiele, wiele miesięcy, a mimo tego nie doczekał się ani jednego komentarza na swój temat w mediach społecznościowych, nawet na stronie tego magazynu. Także my nie wiemy z Karelem, co my takiego zrobiliśmy tak naprawdę tym ludziom, że oni nawet nie chcieli o tym mówić, co przeczytali. Ale zrobimy zbiorcze wydanie tej może tej wtedy. Serii. Może wtedy się faktycznie parę słów się pojawi, komentarza. Co jeszcze? No ten pingwin, tak. Była jeszcze trzecia rzecz, o której już mi wyleciało z głowy, ale faktycznie ekranizacja Osiedla Swoboda to jest kolejna rzecz, którą mam na tapecie. Półtora miesiąca temu dostarczyłem działowi produkcji jego film pierwszy draft scenariusza tego filmu. To będzie pełen metraż, to będzie animacja. Ja piszę scenariusz, ja to reżyseruję. Przynajmniej jeszcze. Zobaczymy, co produkcja powie po przeczytaniu tego tekstu. To ja jeszcze raz powiem, bo jakoś tak niepostrzeżenie ta informacja się pojawiła w naszej rozmowie. Ekranizacja Osiedla Swoboda, tak. Animowana. No to ja będę czekała na kolejne informacje, bo domyślam się, że na tym etapie jesteśmy na samym początku, ale też myślę, że warto wspomnieć o tej twojej drugiej ścieżce, czyli właśnie animatora, reżysera animacji, bo i seriale animowane, między innymi Kajko i Kokosz. Mhm. Mogę spytać o Tytusa, Romkę i Atomkę? No, to Tytus, Romek i Atomek to jest kolejna produkcja Ego Film, które bardzo fajnie sobie radzi na polu właśnie adaptacji i książek dla dzieci, i komiksów dla dzieciaków. Reżyseruje Tomasz Leśniak, czyli twórca Jerzego i też art director Diplodoka, który jeszcze można oczywiście obejrzeć w kinach. Zapraszamy, bo też miałeś kilkuletni na wstępnych etapach pracy nad Diplodokiem. Tak, maczałem swoje płetwy. Tak, dosyć mocno. Maczania płetw w Diplodoku też. Tak, no cóż, no... Też to jest jeszcze wczesny etap i tak naprawdę nie ma co dużo tutaj do opowiadania. Razem z Tomkiem pracujemy nad plastyką filmu i też nad tekstem tak naprawdę. To się jeszcze nic nie zamknęło. To kolejne, jakby filmy animowane robi się bardzo, bardzo długo. Etap związany z pracami literackimi jest też bardzo długi, mimo tego, że to jest powiedzmy tylko, oczywiście to tylko jest w cudzysłowie tylko słowo. Więc zaczynamy wiele, wiele rzeczy. Dobrze, to w takim razie umawiamy się już na kolejne spotkanie w Trójce, we Wszystko Wszędzie Teraz i będziemy w odpowiednim momencie o tych rzeczach rozmawiać. A na razie bardzo się cieszę z tego powrotu produktu i nie mogę się doczekać 23 listopada. Michał Śledziński, twórca komiksów, reżyser animacji, animator, ale tym razem przede wszystkim jako redaktor naczelny magazynu Produkt był gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Looking through the telescope, will I get a visit? Looking at my phone, stop going through the images. Looking in the mirror, I can see an image. I can see a body, I can feel a difference. A thing called time, yeah, I track it with the digits. Satellite business, arms in space. Communication with the energy, for forgiveness. Communication with the energy, disappearing. Communication with the memory, reappearing. The love and the care and the words I was given. The memory is fading like a dream, but I'm carried by a spirit that I'm back looking in it. Through the eyes of my child, I can see an inner vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Through the eyes of my child, I can see an inner vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. I was given, but the memory is fading like a dream. Yeah, but I'm carried by, then I'm back. The eyes of my. child that can see in the vision. The eyes of a child that can see in the vision. The eyes of a child that can see in the vision. The eyes of a child that can see in the vision. Thinking maybe there's no end, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Think, yeah. Think maybe there's no end, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. Your dark energy won't fade my colour. It's a surprise that we managed to survive, but you grow thick skin when you're growing up in the gutter. There's only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost? When it fast like the speed of the shutter. Give me bread and I bring you that butter. Easiest to tell that I get from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There was nothing I can tell you that ain't defects. That like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. To Samfa i Little Sims, Satellite Business, wersja 2.0. 2 listopada, zaduszki, więc zamyślamy się momentami, tak jak wczoraj. I myślę, że warto kilka nazwisk chociaż przypomnieć, takich twórców, twórczyń, których pożegnaliśmy w tym roku. Zresztą robimy to od wczoraj, więc kilka z tych osób już wspominaliśmy. Ale ja ostatnio, muszę się Państwu przyznać, oglądałam film z 78 roku. Film Inwazja łowców ciał, to jest remake Inwazji pożeraczy ciał z lat 50., taki film z 56 roku. Ta wersja z lat 70. w reżyserii Filipa Kaufmana to jest wersja, w której w głównej roli człowieka, który próbuje ratować świat przed inwazją tych tytułowych kosmitów, gra Donald Sutherland. Jest to aktor tak wszechstronny, a właściwie, no właśnie, był to aktor tak wszechstronny, że i w takim gatunkowym cymesiku, jak właśnie Inwazja łowców ciał, i w dramacie, na przykład takim jak z początku lat 70. Nie ogląda się teraz, albo wcześniej jeszcze, Masz przecież, czy w serii dla młodych widzów Igrzyska Śmierci po latach, bo to już przecież lata naste XXI wieku się pojawił. W każdej z tych ról niesamowita klasa, w każdej z tych ról wyjątkowy talent podszyty jakąś melancholią czy goryczą obraz bohatera, a jednocześnie jeśli komedia, to właściwe komedii środki aktorskie, jeśli poważniejsza nuta, to również wspaniałe, wzruszające role Donalda Sutherlanda. Pomyślałam, że w tych okolicznościach warto wspomnieć właśnie piosenkę, która powstała specjalnie do filmu Roberta Altmana Mash. Ona później też towarzyszyła serialowi, w którym już Donald Sutherland się nie pojawił. Ale ten utwór Suicide is Painless, napisany przez Johnny'ego Mandela i przez Michaela Altmana, 14-letniego wówczas syna Roberta Altmana, to Michael właśnie napisał tekst tego utworu. To będzie dobry, dźwiękowy, muzyczny suwenir przy okazji wspominania Donalda Sutherlanda. Suicide is Painless. Fog I see, visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see, that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it, if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway, the losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Changes, and I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins, it doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? Replied, oh, why ask me? Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please, and you can do the same thing if Painless, taki był przydomek jednego z bohaterów filmu Mash. A Donald Sutherland, który w tym filmie zagrał jedną z głównych ról, odszedł 20 czerwca 2024 roku. Teraz zupełnie inny temat. We Wszystko Wszędzie Teraz to będzie historia pewnej konsolety. Używana, ale stan doskonały, a cena, no tutaj właśnie mogą się zacząć schody. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć kawałek historii rock'n'rolla, to nadarza się niepowtarzalna okazja, chociaż oczywiście te schody mogą nam przeszkodzić, bo do kupienia jest ta konsoleta, na której powstawała legendarna beatlesowska płyta Abbey Road o EMI, TG. 1, 2, 3, 4, 5. Skoro już tak wszystko po angielsku, to i te cyfry niech będą po angielsku, opowie nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Kiedyś to była przyszłość. Budżet na jej budowę był nieograniczony. Inżynierowie zamawiali więc części używane w przemyśle lotniczym. Wszystko zostało wykonane na zamówienie. Mówi mi Antoine Bourguignon z firmy Reverb, która koordynuje sprzedaż. Aż 24 ścieżki, podstawą tranzystory. Po raz pierwszy, jak na owe czasy, super lekka. Ta jest jedna, unikalna. Wreszcie mogła podróżować i podróżowała. Wielki debiut zaliczyła po drugiej stronie kanału La Manche. Dave Harris, inżynier z Abbey Road. Zabraliśmy ją do Paryża. Pracowaliśmy dla Baffe Marconi. Realizowaliśmy dwie opery. To była pierwsza robota tej konsolety. Potem zrobiliśmy Abbey Road. George Martin i Jeff Emerick stworzyli coś nieziemskiego. Jasne jest, że wszystko brzmi klarowniej niż dotąd. Instrumenty się ze sobą nie zlewają, nie są przetłumione. Wszystko brzmi bardzo czysto. To właśnie dzięki tej konsolecie. To dzięki niej Lennon i Harrison mogli spiętrzyć gitary w I Want You, She's So Heavy i otulić je białym szumem stworzonym na syntezatorze Moog. W sumie tych konsolet powstało ledwie 17. EMI strzegła ich zazdrośnie. Obowiązywała zasada: nie ufaj nikomu. Nawet Beatlesowi. George Harrison chciał sobie taką kupić, ale wytwórnia na to nie, wykluczone. To prototyp. Nie chcemy, by konkurencja miała szansę ją skopiować. By pobawić się pokrętłami, George musiał się pofatygować na Abbey Road. Tu powstała jego słynna potrójna All Things Must Pass. Konsoleta była bowiem świadkiem przełomu, końca Beatlesów i czterech nowych początków. Pamięta surową, osobistą Plastic Ono Band Lennona. A także album McCartney, prototyp nurtu lo-fi. Every night I just wanna go out, get out of my... Pomogła nas przenieść w czasy przedrock'n'rollowe dzięki Sentimental Journey Ringo Starra. Lata 70. to lata gwałtownego rozwoju technicznego w studiu nagraniowym i dlatego dosyć szybko konsoleta staje się przestarzała. Trafia do okolicznej szkoły, a stamtąd na śmietnik. Wyławia ją gitarzysta amator. Przez lata pokrywa się kurzem, aż wreszcie zyskała nowe życie. Niektóre pokrętła musiały zostać starannie odtworzone. W tym sensie są nowoczesne, ale wszystkie są najwyższej jakości. Jak wiadomo, najwyższa jakość kosztuje. I dlatego cena wynosi 2 miliony 250 tysięcy funtów, czyli w przeliczeniu jakieś 12 milionów złotych. Nie ma jednak tego złego. Dostawa jest zupełnie darmowa. Tak, Adam Dąbrowski to jest człowiek, dla którego szklanka jest zawsze do połowy pełna. Bardzo dziękuję. Świetne ciekawostki i świetne opowieści o konsoletach wyciąga dla nas korespondent Polskiego Radia w Londynie. A ja jeszcze przypomnę z przyjemnością, bo bardzo czekam, chociaż właściwie z taką przyjemnością podszytą lekkim niepokojem, jak to zwykle bywa w przypadku takich historii. Sam Mendes przygotowuje 3 osobne filmy o 4 Beatlesach. Bardzo jestem ciekawa. Proces obsadzania tych filmów właśnie trwa. No i jeszcze oczywiście nie wiadomo, kiedy premiery, ale przypomnę, że Sam Mendes to twórca takich filmów jak American Beauty na przykład, czy dramat o I wojnie światowej 1917. No i oczywiście 2 filmy bondowskie, Skyfall i Spectre. Ale my teraz posłuchamy utworu, który pojawił się w materiale Adama Dąbrowskiego. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Father,